الله أكبر الله أكبر. آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کائنات کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے مسافہ کرنا، جن کے ساتھ لوگ پکچر لیتے ہیں، جن کے ساتھ کھڑا ہونا، جس جگہ پہ وہ جو کام کر ان کے ساتھ لگنا، خوشی محسوس ہوتی. اس سے بڑی بھی خوشی ہے کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض وفی روایت اخرى طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم. لوگوں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس رسی کو تھام لو. آپ حیران ہوں گے کہ رسی ہر بندہ ہی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے رسی کو تھامو، لیکن پکڑتا کون ہے؟ وہ عمل سے پتا چلتا. اس رسی کو پکڑنے والا تفرقے بازی کرتا نہیں ہے اصل میں. ولا تفرقوا، حکم ہے تفرقے بازی نہ کرو. قرآن جو پڑھتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا دل دھل جاتا ہے، وہ اجلا ہو جاتا ہے، اس میں پھر یہ حسد و بغض اور تعصب و عصبیت رہتا نہیں ہے. اس کو کہتا بھی لڑائی نہیں کرنی، میں فسادی نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھ لیا میں. اس قرآن نے تو ساری لڑائیاں ختم کروائی تھیں ان لوگوں کی جو 50-50 سال جو ہیں وہ صرف ایک چھوٹے چھوٹے پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے. قرآن ہی تو تھا.